A telefonnál pedig Puzsér Róbert publicista, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És tüntetésszervező. Így utólag 3 nappal később, hogy sikerült ez a vasárnap este? Én úgy gondolom, hogy jól sikerült. Nem ezt az üzenetet akartuk eredetileg előadni, hanem a hidegpolgárháború felszámolására és a nemzeti konszenzusok, legalább minimális nemzeti konszenzusok megalkotására vonatkozóan akartunk egy élményt szerezni. Hát ez nem sikerült. A vörös vonal átlépése az minket is egy védekező státuszba kényszerített, és így egy másik történetet kellett elmesélnünk, de ez a történet is elmesélésre méltó. Ez a történet, ez a bajtársiasságról szól, és arról, hogy akkor vagyunk kiszolgáltatottak a hatalomnak, hogyha cserben hagyjuk egymást. Hogyha szolidárisak vagyunk, hogyha kiállunk egymás mellett, hogyha nem hagyjuk azt, hogy a hatalom akár fenyegetéssel, akár krumplilevessel kivásároljon minket egymás mellől, akkor védve vagyunk, mert a szolidaritás, a közös cselekvés, a nyilvánosság az egyetlen, amire számíthatunk, és ez a védelem az, ami biztosítja bármelyikünknek a biztonságát, mert bármelyikünkkel megtörténik az, ami Juhász Péterrel megtörtént, és itt most nem elsősorban arról van szó, hogy lefoglalták az eszközeit, meg hogy őt tanúként kihallgatták, hanem hogy egy olyan ügyben hallgatták ki tanúként, és foglalták le az eszközeit, amiben egyáltalán nem is érintett. Hát nem jogszerű az eljárás, ha bármi ilyesmi történik. Az politikai ügy. Nyilvánvalóan politikai ügy. Ha bármelyikünkkel szemben politikai ügyet generál a hatalom, ugyanez lesz a kötelességünk, amit Juhász Péterrel szemben demonstráltunk. Igen, hát ez a politikai megfélemlítés része, de azt gondoltam volna, hogy annyi ideje mozog már a közéletben és a politikában is, hogy, és a véleményét is többé-kevésbé ismerjük, hogy bármennyire szeretném én is ezt a bizonyos megbékélést, és igen, együtt kell élnünk akkor is, hogyha Orbánék győznek, töröl a jövő évi választáson, vagy győz az ellenzék, és kormányt tud alakítani. Mégiscsak együtt kell élnünk, és ezt fáj, nem fáj, és az embernek vannak sérelmei, tudomásul kell vennünk. Tehát a megbékélés gesztusai fontosak, de volt önben mégis olyan fajta naivitás, hogy ezt meg lehet most csinálni, amikor tényleg minden a feje tetején áll, és egészen elképesztő módszerekhez nyúl a hatalom? Nehéz volt. Hát utólag igen, utólag be kell látnom, hogy nem alkalmas az idő, nem alkalmas a körülmények ehhez jelen körülmények között. Én nem gondoltam. Én azt gondoltam, hogy el lehet magyarázni az embereknek, hogy a megbékélés nem a hatalommal való megbékélést jelenti, hanem az egymással való megbékélést. Nem egy vertikális megbékélés lentről fölfelé, hanem egy horizontális megbékélés a jobb és a bal között. Hogy ez igenis elmagyarázható. És nem gondolom, hogy ez rakétatudomány lenne, hogy ezt ne értették volna meg az emberek. Arról van szó, hogy nem akarják megérteni. Szándékosan értik félre, mert jó félreérteni. Mert most le akarnak számolni, és bizony nem csak a hatalommal, bizony a másik kurzussal, és annak a másik kurzusnak bizony a szavazóival is. És ráadásul kölcsönösen, szóval, hogy mindkét tábor így viszonyul ehhez. Ez elkeserítő, de hát ez a helyzet. Mi ennek ellenére megrendeztük volna a megbékélés menetet, hogyha az egyik felszólalónkat, Juhász Pétert nem támadja meg jogtalan eszközökkel, politikai megfélemlítés szándékával a hatalom. És még csak sok kétséget sem hagytak, hiszen Kocsis Máté aznap Facebook bejegyzésben jelezte, hogy íme a megtorlás, amiről beszélt. Hát, hogy ez az 1000 éves magyar állam jelenleg, ahol az ügyészség, amelyiknek egy független szervnek kéne lennie, az kiszáll, és a Fidesz frakcióvezetője kommentálja. Hát hogy történhet ilyesmi? hogy egy jogállamban, bármiféle magára valamit is adó államban. Ez egy olyan helyzet volt, amikor nekünk újra kellett gombolni a mellényt. És hát ezt tettük. Nem tehetünk mást. Az első rendű vállalása a polgári ellenállásnak az az, hogy megvédelmezzük a szabadság vörös vonalait. Erre jöttünk létre. Bárki is lépje azokat át, mert nem számít, mert színvakok vagyunk ebben a vonatkozásban. És addig, ameddig a hatalom nem lépi át ezeket a bizonyos vörös vonalakat, addig nekünk lehetőségünk van arra, hogy tematizáljunk, hogy elmondjunk valami fontosat a magyar nép vagy a magyar társadalom fejlődés defektusáról, hogy magyarságnak a sorskérdései mentén tudjunk egy diskurzust nyitni, de ha nem engedi a hatalom, mert átlépi a vörös vonalat, nekünk az elsődleges funkciónkhoz vissza kell térnünk, és ezt tettük. De még ha először vagy másodszor lépte volna át ezt a vörös vonalat, de 2867-szer lépte át, vagy 28.000-szer lépte át, és akkor mondjam azt, ami önnel történt, hogy a Hír TV megjelent a háza előtt, már azzal vádolják, hogy kábítószert fogyaszt. Hát szóval ön is tudja, hogy ez van. Bizonyára ez a problémájuk, bizonyára a kábítószer. Bizonyára nem az, hogy tüntetést szerveztem a Kossuth térre. Bizonyára a kettőnek semmi köze nincsen egymáshoz. Hát ezért gondolom azt, hogy... Egybeesés lehet. Igen. Az emberek talán hajlandók volnának, és remélem, hogy a többségük hajlandó is megbékélni, akár Fideszes szavazó, akár DK-s, akár Tiszás, és nem akar a saját családtagjával, rokonával, barátjával összeveszni, hogyha politikáról van szó. Csak ha a politika, nem a politika, hanem a hatalom emberei és a propagandájuk így uszítja a sajátjait a másik oldalra, akkor ez lehetetlen. Akkor nem tehetünk úgy, hogy hát mi csak jót akarunk, mi tényleg az emberi oldalról közelítünk, mert a másik oldalról igenis kiméletlenül verik bele az orrunkat mindenbe. Két faktor szükséges egy sikeres megbékélés menethez. Egyrészt szükséges hozzá az a lelki állapot, amelyben a két kurzus készen áll megbékélni. Ez azt gondolom, hogy a liberális kurzusnak ehhez ki kell elégülnie az Orbán rendszer bukásának élményével, a népnemzeti kurzusnak pedig el kell veszítenie az országuralmat, és kvázi defenzívába kell szorulnia, hogy ez a hajlandóság megteremtődjön. De ha ez megtörténik, mondjuk az, hogy megvalósul jövő áprilisban egy rendszerváltás. Azt követően ez a lelki állapot talán megteremtődik ahhoz, hogy a két kurzus hajlandó legyen megbékélni egymással. De vajon akkor is ki lehet vinni emberi tízezreket az utcára? Amikor éppen kielégült a magyar társadalom a rendszerváltással. Mert ez a másik fontos faktor. Kell, hogy legyen egyrészt egy olyan lelki állapot, egy olyan lelki érzelmi környezet, amiben a kurzusok hajlandóak a megbékélésre, és most itt elsősorban nem a kulturális eliteket értem, hanem elsősorban a társadalomnak a népnemzeti és balliberális részét. A másik feltétel viszont az, hogy létezzen az az energia, ami utcára viszi az embereket. Most megvan az energia, de nincs meg a lelki állapot. Jövő tavasszal, ha megvalósul a rendszerváltás, minden bizonnyal meg lesz a lelki állapot, de meg lesz az az energia, aminek a nyomán az emberek kimennek az utcára. Hiszen éppen megvalósult az, amit óhajtottak. Szóval nagyon-nagyon nehéz. Azt hiszem, hogy túl kemény fába vágtam a fejemet ezzel, de... Természetesen a cél, az erre vonatkozó szándékunk, és ennek a képviselete az olyasmi, ami iránt továbbra is elkötelezettek vagyunk. Minden esetre olyan ihletett pillanatot kell találni erre, amikor a két faktor együtt áll. Lehet, hogy véletlenül, az is lehet, hogy tudatosan tévesztett szót, hogy lehet, hogy túl kemény fába vágtam a fejemet, nem a fejszéjét, mert lehet, hogy itt most tényleg nem fejszéről volt szó, hanem a fejéről, és ezért ez még jobban is fájt, mint hogyha csak a fejszéje vágódott volna le a kemény fáról. Igen, ez fájdalmasabb egyel. Igen, igen. De, és értem a problémáját, meg az aggályait is, hiszen hogyha sikerül jövőre győzni és rendszert váltani, akkor nagyon sok emberben az energia nem lesz is meg, de egyfajta bosszúvágy, igen, hogy na itt voltatok 16 évig a nyakunkon, és minden gyalázatot megcsináltatok, úgyhogy most mi jövünk, és valahogy értem én, meg van ebben természetesen sok igazság, meg az ember el tudja fogadni, hogy igen, sokan így éreznek, de ha ez fog menni továbbra is, akkor viszont nem lesz feltétlenül jó vége. Tehát valami olyan egyensúlyt kellene találni a politikában, a vezetésben, a kormányzásban, és az emberek között, hogy győztünk, visszaállítjuk a normális, vagy megteremtünk egy normális rendszert, akik bűnösök, azok feleljenek is a rablásért és minden egyébért, de a társadalom másik részén ne verjük el a port. Én rettegek ettől a revanstól, amiről az imént beszélt. Rettegek tőle. De van benne van a levegőben. Nagyon is benne van a levegőben. Itt mindig benne van a levegőben. 2010-ben is ez a revans jött el. Akkor a balliberálisokon a nemzeti radikális Magyarország vett revanst és foglalt országot. És ha ez megismétlődik, akkor semmi jóra nem számíthatunk. Mert a másik kurzus megsemmisítésének, megalázásának, földbetiprásának a szándéka az nem vezet nemzeti konszenzushoz, és újra termeli a magyar társadalom fejlődésnek ezt a súlyos defektusát, amit röviden Turáni Játok névvel tudunk illetni. Nyilvánvaló, hogy csak az konszolidálhat, aki hatalmon van. Na most Orbán Viktornak 15 éve volt arra, hogy konszolidáljon, minden eszköze meg volt ahhoz, hogy konszolidálja a magyar társadalmat, meg a magyar politikai életet. Eurómilliárdok, a GDP-nek a soha nem látott szárnyalása, a kapitalizmus soha történelem folyamán soha nem tapasztalt szárnyalása. De Orbán Viktor lelki alkatától egyszerűen idegen a konszolidáció. Ezért egy olyan helyzetben vagyunk, amikor a következő rendszerváltástól remélhetjük a konszolidációt. Mindig csak az konszolidálhat, mindig csak az nyújthat kezet, aki a eltiport test fölé magasodik. Az nyújthat kezet. A földről kezet nyújtani, az legfeljebb arra jó, hogy az embernek a kezébe beleköpjenek, vagy beletapossanak. Most a következő lehetősége alig, ha nem a Magyar Péter által felállított új tiszásos, a Tisza névre hallgató kurzusnak lehet. Ha ezt a történelmi lehetőséget, ezt a történelmi esélyt a két fekértábor összedékítésére nem ragadja meg Magyar Péter és az ő pártelitje, félek attól, hogy újabb évtizedek telnek el, amíg az újabb ilyen lehetőség eljön. Igen, hát minden esetre először meg kell nyerni ezt a választást, utána jöhet ez a következő lépés. Végül is Magyar Péternek van történelmi lehetősége rá, hiszen onnét jön, úgyhogy talán még ez is sikerül neki. Ebben talán bízni lehet. Köszönöm szépen Puzsér Robertnek, viszont hallásra. Köszönöm.